تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تو مجلس کی کچھ حرص کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہڑتال کی برکت کی وجہ سے لوگوں کی حاضری کم رہی, اور گزشتہ جمعے ہم نے ایک اہم عنوان پر گفتگو کی تھی, وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وقف ختم نبوت اور مرزائی اور قادیانیوں کا اس معاملے میں حضور کے مقابلے میں اپنا ایک نبی بناوٹی نبی لا کر مقابلہ کرنا. یہ غلام احمد قادیانی یہ درخت کس نے لگایا؟ برطانوی حکومت نے اس کو کیسے پالا, کیسے پروان چڑھایا, اور مسلمانوں نے ایک بہت بڑی نفرت کا بیج بو دیا, بہت بڑی نفرت کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع کر دیا. اس کی تفصیل ہم مسئلے ختم نبوت قرآن مجید قرآن حمید حدیث مقدسہ اور برطانوی گورنمنٹ نے اس پودے کو کیسے پالا, کیسے پروان چڑھایا, مستند کتابوں سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. جن حضرات نے نہ سنا ہو تو گزشتہ جمعے کی اس کی کیسٹ لے کر جو شوق رکھتے ہیں اسے سن لیجیے گا. کوئی کیسٹ کا تشہیر کرنے کا کوئی معاملہ نہیں. آپ نے شہر میں ایک آدھ ہفتے سے دیواروں پر دیکھا ہوگا اور پوسٹر چھپے ہوئے ہیں بخاری شریف کا خط, یعنی ہمارے یہاں شعبان میں بخاری شریف یا صحیح سترہ جو سال بھر پڑھائی جاتی ہیں, چونکہ دینی مدارس میں 15 شعبان سے لے کر 15 شوال تک رخصت ہوتی ہے 2 مہینے کی, اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ صحیح سترہ اور بخاری شریف جو ہے وہ شعبان کے اوائل ہی میں ختم کر دی جائے. تو اس کے ختم کرنے پر ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی درس نظامی پڑھایا جاتا ہے یہ رواج ہے کہ پوری بخاری شریف پڑھانے کے بعد ایک تقریب ہوتی ہے جس میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بخاری شریف کی آخری حدیث بیان کر کے اور اس کے بعد بخاری شریف کے خط ہونے پر وقت مناسب پر طلباء کے سر دستار بندی کی جاتی ہے, جس کو درس نظامی کی سمجھ سے تعبیر کیا جاتا. تو یہ پوری دنیا ہندوستان پاکستان میں یہ تقاریب اسی شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں بھی دارالامجدیہ میں اس آنے والے اتوار کو بخاری شریف کا یہ اختتامی سبق پڑھایا جائے گا اور امام بخاری کے حالات معاملہ پر گفتگو ہوگی. اس کے پیش نظر ہم نے مناسب سمجھا کہ دنیا بھر میں امام بخاری کی بخاری شریف کا تتیمہ ہو رہا, تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور ان کے کچھ واقعات, ان کی شخصیت, کس کس قسم کے مسائل اور معاملات ان کے ساتھ پیش آئے, اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبیاری اس کے تحفظ کے لیے کیسے کیسے رجال, کیسے کیسے اثرات پیدا کیے کہ آج ہم جب ان کا حافظہ ان کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو عقل و خرد دنگ رہ جاتی ہے, کہ ایک عقل میں اتنی باتیں جمع ہو جائیں اور اس میں کہیں بھی سہو اور کہیں بھی غلطی کا پہلو نہ ہو الا ماشاءاللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن جب اور چیزوں کو کھنگالا جائے، یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے دین مکمل کیا، قیامت تک اس دین کو برقرار رہنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال ایسے آدمی پیدا کر دیے کہ جو آج عادتاً شاید قیامت تک ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، جب چاہے جیسا آدمی پیدا کر دے، عادتاً ایسا نہیں ہوتا. کیا مطلب آپ کا عادتاً؟ عادت قدرت کی یہ ہے کہ آم کے درخت سے آم ہی پیدا ہوگا، عادت قدرت کی یہ ہے کہ امرود کے درخت سے امرود ہی پیدا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. عام بچہ گزارتا ہے اس طریقے سے گزاری. میں نے واقعات میں پڑھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد بھی بہت بڑے محدث تھے، بڑے معروف محدث، اور امام بخاری کے والد ماجد نے یہ بھی میں نے پڑھا، کسی کو ضرورت ہو تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے آپ کا وقت بچانے کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری کے والد ماجد نے براہ راست عبداللہ ابن مبارک سے حدیثیں بیان کی. اب چونکہ امام بخاری کے والد بھی امام بخاری کے والد ہوتے ہوئے وہ گویا ایک طرح سے ان کے شیخ بن گئے، اس لیے کہ امام بخاری نے عبداللہ ابن مبارک سے بھی ان کی کتابوں سے استفادہ کیا، لیکن براہ راست وہ اپنے والد سے اس لیے کوئی حدیث نہیں بیان کرتا ہے کہ ان کے والد ماجد کا انتقال بہت ہی کم عمر میں ہو گیا تھا. امام بخاری کا اصل لڑکپن تھا، بہت کم عمر تھی، ان کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ ماجدہ نے پرورش کی، والد مالد ایک محدث ایک امام، اور ان کی زوجہ امام بخاری کی والدہ ماجدہ وہ بھی نہایت متقی اور پرہیزگار. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا کہ دنیا میں جسے لوگ امام بخاری کہیں گے، ان کے حالات میں یہ بات شاید شامل ہو جائے جو ہم اہل سنت و جماعت کے لیے بہت بڑی دلیل بن جائے، جس کا لوگ انکار کرتے. امام بخاری بہت ہی نارمل ٹھیک ٹھاک طریقے سے پیدا ہوئے، کوئی ان کے آغاز میں کوئی خرابی نہیں تھی، اچھا سنتے اچھا دیکھتے. اچانک بچپن میں ان کی بینائی چلی گئی، جب بینائی چلی گئی تو باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. اب ان کی والدہ ماجدہ، یہ دو بھائی تھے، ایک کا نام تھا احمد اور ایک کا نام تھا محمد، امام بخاری کے وہ بڑے بھائی تھے امام احمد. غرض یہ کہ رات دن روتی اور نمازیں پڑھ کر اللہ تعالی کے دربار میں ان کی بینائی کی، ان کے اخیارے ہونے کی رات دن دعا کیا کرتی. ایک وقت ایسا آیا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. وہ وقت آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کی والدہ ماجدہ کی دعا قبول فرما لی. لیکن اب دیکھیے دعا قبول فرمانے کا اشارہ امام بخاری کی اماں کو کیسے ملا؟ یہ اہل سنت و جماعت کے مذہب کے لیے تقویت کا باعث ہے، بخاری بخاری کرتے رہتے ہیں ہمارے پڑوسی لوگ، اور امام بخاری کے بنیادی عقائد کو نہیں تسلیم کرتے نہیں مانتے. حضرت امام بخاری کی والدہ ماجدہ نے ابراہیم علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد، یہ میں نہیں کہتا، بڑے بڑے مودی سے نقل کرنا، جنہوں امام بخاری کے حالات لکھے سب نے تقریباً اسے نقل کیا. حضرت ابراہیم امام بخاری کی والدہ کے خواب میں تشریف لائے، آنے کے بعد کہا کہ امام بخاری کی والدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری درخواست سن لی، تمہاری دعا کو قبول فرما لیا اور تمہارے بیٹے کی آنکھیں واپس کر دیں. اب یہ خواب سے جب صبح امام بخاری کی والدہ بیدار ہوں اور ان کے صاحبزادے بیدار ہوئے تو امام بخاری کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اور ایسے روشن ہوئی کہ بعد میں عرض کروں گا کہ عام آدمی اتنا نہیں دیکھتا تھا جتنا امام بخاری کی نظر کام کرتی تھی، یہ میں آخری عرض کروں گا. غرض یہ کہ امام بخاری کی آنکھیں روشن ہو گئیں، اور 10 سال کی عمر گزرنے کے بعد انہیں یہ خیال آیا کہ مجھے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. اب کیا ہوا, اپنے اسی دیہات میں اسی شہر میں جو جو علم اور فضل کے گہوارے تھے اس میں آپ نے جانا شروع کر دیا. یہ وہ وقت ہے کہ یہ عباسیوں کا دور تھا. آپ حیران ہوں گے سن کے, عباسیوں کا دور, یہ روسی ساری جو ریاستیں ہیں یہاں تک ان کی حکومت تھی. ہم اندازہ لگائیے ان کی حکومت کتنی وسیع تھی. تو گویا امام بخاری نے پڑھنا شروع کیا اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں تیسی علم کے لیے بہت سارے مقامات اس کے علاوہ بھی, ایک تو روسی ریاستیں یہ اسلامی حکومت ہونے کے اعتبار سے بخارا, بلخ, سمرقند, تاشقند وغیرہ, نیشاپور, یہ ساری ریاست مشہور تھے. مگر امام بخاری کی خواہش تھی کہ وہ یہاں سے باہر نکل کر کے بھی علم حاصل کریں. ہم نے واقعات میں پڑھا کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ تقریب جب عالم بن گئے, حدیثوں کو روایت کرنے لگ گئے, ان سے پڑھنے والے شاگردوں کا ہجوم ہو گیا. امام بخاری خواہش تھی کہ مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ کے جو محدثین ہیں ان سے علم حاصل کیا جائے. امام بخاری نے کیا کیا, اپنی والدہ ماجدہ اپنے بھائی کو ساتھ لیا. ساتھ لینے کے بعد 18 برس کی عمر میں آپ مکہ مکرمہ آئے اور آپ نے حج کیا, اور تمام معاملات سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ مکہ مکرمہ تمام حاضری دینے کے بعد اپنے بھائی جو احمد بخاری تھے ان کو اپنی والدہ کے ساتھ کیا اور کہا تم اپنی والدہ کو لے کر اپنے وطن جاؤ اور میں یہاں تحصیل علم کے لیے رک جاؤں. امام بخاری نے کچھ دور مکہ مکرمہ میں گزارا اور اس کے بعد آن کر مدینہ منورہ میں مقیم ہوئے, اور مدینہ منورہ میں جب مقیم ہوئے آپ تو وہاں آپ نے اسماء الرجال کے علم پر ایک بڑی ضخیم کتاب آپ نے تحریر فرمائی. اس کتاب کا نام ہے تاریخ کبیر, یہ امام بخاری. تاریخ کبیر میں جو انہوں نے کمال دکھایا وہ یہ ہے کہ جن جن روایتوں کو نقل کیا جاتا ہے, ہماری یہاں حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد جب حدیث کی روایت کا طریقہ بنا تو اس میں ایک علم یہ معرض وجود میں آیا, یہ وجود میں آیا اسماء الرجال. اسماء الرجال کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث شریف جو بخاری نے اگر ان کو 4 واقعوں سے بیان کیا, مثلا یہ کہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں, تو ابو ہریرہ سے کس نے روایت کیا, ایک راوی, دو راوی, ان سے کس نے سنا, اور امام بخاری کو براہ راست کس نے وہ حدیث سنائی. اگر یہ 4 آدمی حدیث میں ہیں, ان 4 آدمیوں کی پوری تفصیل محدث کو معلوم ہونا چاہیے. مگر ایک راوی اگر ابو ہریرہ ہیں تو ابو ہریرہ کی پوری معلومات چاہیے. ابو ہریرہ کون ہے, فارسی نسل ہے, یہ 7ویں ہجری میں ایمان لائے, ان کے والدین کون, ان کی زندگی کیسی گزری, حافظہ کیسا تھا, کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا, کسی سے جال سازی تو نہیں کی, کسی سے کوئی معاملہ ایسا غلط تو نہیں کیا, کبھی کسی کورٹ کچہری عدالت میں جھوٹی گواہی تو نہیں دی. اس اینگل سے ہر راوی کو جانچا پڑتال کر کی جاتی ہے. یہ ایک علم وارز وجود میں آیا جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ ہزاروں صفحات پر یہ کتاب جب ترتیب دی تو آپ حیران ہوں گے سن کے. بغداد والوں نے امام بخاری کا نام تو سنا لیکن ان کے اپنے فہم میں یہ بات نہیں آتی کہ ایک نوجوان آدمی ہے, دبلا پتلا اور بظاہر کوئی جیسے وجاہت ہوتی, لمبے چوڑے موٹے تگڑے لوگ, ایسا بھی کوئی معاملہ جغرافیہ ایسا نہیں ہے ان کا, تو یہ اتنا علم و فضل کا اس سے کچھ امتحان لینا چاہیے. انہوں نے کیا کیا, اگرچہ علماء کا امتحان لینا جائز نہیں مگر وہ جاننا چاہتے تھے کہ اپنی شہرت کے اعتبار شخصیت ویسی ہے یا نہیں. انہوں نے کیا کیا, بغداد کے محدثین نے 10 علماء کے بڑے ذہین عقل مند سے انہیں طے کیا. طے کرنے کے بعد ان کو کیا کیا, ایک ایک عالم کو 10-10 حدیثیں رٹا دی. اور کیسے رٹائیں, 10 حدیث سے ایک کو رٹائیں, اور 10 حدیث سے رٹانے کے بعد اس کی سند جو تھی اس کی سند اس سے نکال دی، ایک دوسری نقلی سند اس میں ملا دی. سند کا مطلب کیا ہوا؟ راویوں کو بدل دیا. راویوں کو بدل دیا کیا مطلب ہوا؟ کہ راویوں سے حدیث نکال دی، حدیث سے راوی نکال دیے. ایک ایک آدمی کو دس دس یہ ایک ایک کیس دیا وہاں کے علماء نے. اور کہا جب امام بخاری بیٹھے اب تم کھڑے ہو کر کے دس حدیثیں ایسی بیان کرنا کہ دسوں کے حدیثیں الگ. دیکھتے امام بخاری کیا کرتے. چلیے صاحب شہرا تھا امام بخاری، اب جناب اس زمانے میں نقارہ بچتا تھا اس طرح. اے اہل علم اور علم کے دیوانوں، علم کو حاصل کرنے والوں آؤ، فلاں شہر فلاں مقام پر امام بغدادی حدیث بیان کر رہے ہیں، کوئی سامنے ہے کوئی سننے والا ہے؟ تو جو علم دوست ہوئے مجمع جمع ہو جاتا، عوام بھی جمع ہو گئے، خواص بھی جمع ہو گئے، اور یہ علماء کا پورا پروگرام. عالم نے ایک آدمی سے کہا تم بیٹھو اٹھو ذرا دس حدیث بیان کرو. اس نے وہی انشم حدیثوں کو سند نکالی، سند کی حدیث نکالی، دس حدیث بیان. ایک حدیث بیان کرنے کے بعد کسی عالم دین نے امام بخاری آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے؟ کہا میں نہیں جانوں. دوسری حدیث بیان کا یہ بھی میں نہیں جانوں. تیسری حدیث بیان یہ بھی نہیں جان. اس لیے کہ سند غلط تھی. جو عوام تھے وہ سمجھے کہ ہم نے تو بڑا نام سنا تھا امام بخاری، اور حضرت حضرت بھی یہ کہتے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں. لگتا ہے کہ بالکل کوئی علم و فضل. اس میں بڑے بڑے علماء جہاں بیٹھے ہوئے، سو حدیثیں جب دس آدمی بیان کر دی، اب امام بخاری کھڑے ہوئے. امام بخاری کا سنو، پہلی حدیث جو فلاں عالم دین نے بیان کی ہے اس کی سند یہ نہیں ہے. حدیث صحیح ہے مگر سند یہ ہے. چار پانچ جو راوی اس کی سند کے وہ بیان کر دیے، اور اس کے بیان کرنے کے بعد کہا جو انہوں نے سند بیان کی اس کی حدیث یہ. یعنی حدیث کی سند بیان کی، سند کی حدیث بیان. ایک ایک کر کے سو حدیثوں کی سند اور سو حدیثوں کے گویا حدیث، سند کی حدیث اور حدیث کی سند الگ الگ بیان کرنے کے بعد کسی ایک نے بھی وہ دھوکہ نہیں کھایا. سارے علماء انگوش بندہ ہو گئے کہ واہ واہ ایسا علم والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا. کہ سو حدیثوں میں ہم نے جھانسا دینے کی کوشش کی کہ کہیں تو یہ گویا وہ ہو جائے، دھوکہ کھا جائے، مگر سو حدیث امام بخاری، سو حدیثوں کی سند بتائی، اور وہ جو سند انہوں نے غلط پڑی اس کی حدیث بتائی. ایک مرتبہ بصرہ گئے، وہاں کمال کیا کیا بصرہ میں امام اعظم نے. کمال یہ کہ ذہانت فرماتے بصرہ کے علماء سے کہ آج میں تم کو کمال بتاتا ہوں. انہوں نے کہا بتائیے کیا کمال. کہنے کہ میں آج تمہیں سو حدیثیں ایسی سناؤں گا کہ حدیثیں تو تمہارے پاس ہیں مگر جو سند سے تمہیں یاد ہے میں وہ سند نہیں سناؤں گا، دوسری نئی سند کے ساتھ میں تمہیں سناؤں گا. وہ حدیثیں جو سو حدیثیں بصرہ میں معروف اور مشہور تھیں، امام بخاری نے انہی حدیثوں کو دوسری سند کے ساتھ سنا کر کے سارے علم والوں کو دنگ اور حیران کر دیا. ایک مرتبہ امام بخاری خود فرماتے ہیں میں بلخ گیا تو بلخ میں چار سو محدثین جمع ہو گئے، اور چار سو محدثین نے بھی ان کے ساتھ وہی کام کیا. الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃً وسلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ. توجہ فرمایا، چند منٹ رہ گئے ممکن نہیں. بہرحال اس علم پر جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں امام بخاری نے کئی جلدیں تصنیف فرمائیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے تو اختصار سے کام لیا، ورنہ جس راوی کو میں نے نقل کیا اس کی اتنی تفصیل مجھے معلوم تھی ہر ہر راوی کی کہ اگر میں لکھتا تو کتاب اور ضخیم ہو جاتی. ہر ایک راوی کا کوئی نہ کوئی قصہ وہ بھی مجھے یاد، لیکن میں نے اختصار سے کام لیا. اور آپ جانتے ہیں امام بخاری نے یہ اپنی تاریخ اتنی ضخیم کس وقت لکھی، اللہ اکبر کیسے لکھی. یہ آج کل تو ہماری یہاں روشنی اور یہ بتی کا حال بھی آپ کے علم میں ہے، لیکن بہرحال ایک چراغا تو ہوتا ہے جس میں آدمی لکھ پڑھنے کام آسانی سے کر لے. اللہ اکبر، امام بخاری نے پوری تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی. ہاں، پوری تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی. اور علامہ محمد یوسف، محمد بن یوسف فریاد جو ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے امام بخاری نے تاریخ مکمل کر لی، اب اس کی نقل کا کام شروع ہونے لگا. بڑے بڑے محدث متوجہ ہوئے جو اس علم کے ماہر تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے امام بخاری کی تاریخ کی جب نقل کی تو امام بخاری کا حال یہ تھا کہ ان کی موچھی اور داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، وہ یا اتنی کم عمر میں امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھ دی، اور اس کے بعد امام بخاری جہاں کوئی مشہور حدیث کا شیخ تھا اس کی خدمت میں پہنچے، زانو ادب طے کیا اور اس سے کچھ نہ کچھ حدیث اخذ کرتے اور اس کے بعد آگے نکل جاتے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بلخ میں آپ نے ایک سفر فرمایا، شہر بلخ بہت مشہور ہے جہاں کے رہنے والے کو بلخی کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں جو ہے کچھ لوگوں نے امام بخاری سے یہ فرمائش کی کہ حضرت آپ نے کئی اساتذہ سے علم سیکھا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ نے جس جس شیخ سے حدیث سنی ہے صرف ایک شیخ سے ایک حدیث ہمیں بیان کر دیں، یعنی جس استاد سے حدیث سنی ہر استاد کی ایک ایک حدیث ہمیں بیان کر دیں. تو راوی کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر اپنے شیخ کی جب ایک ایک حدیث بیان کی تو اس کی تعداد 1000 تھی. گویا 1000 اساتذہ کی خدمت میں جا کر امام بخاری نے ان سے حدیث نقل کی، یعنی امام بخاری کے جو شیخ ہیں ان کی تعداد 1000 ہے، کسی سے 10، کسی سے 15، کسی 20، اس طریقے سے آپ نے حدیثیں جو ہیں وہ اخذ کی. یعنی بہت کم عمر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا چرچا اور شہرہ ہو گیا. اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں حافظہ عطا فرمایا تھا وہ کتنا قوی تھا اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کے دوام کے لیے. اس نے کی چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حافظہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کسی شخص سے ملاقات کے لیے گئے، جو بھی رسم تھی چائے پانی پینے کے بعد جب وہاں سے روانہ ہوئے تو امام بخاری کے جانے کے بعد ایک صحاب اس سے ملنے کے لیے آئے جس نے امام بخاری کی میزبانی کی. تو میزبان نے کہا اوف ہو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ذرا سا تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو میں ایک ایسے بچے کی آپ کو زیارت کراتا کہ جسے 17000 حدیثیں یاد ہیں، میں اس کی آپ کو زیارت کرتا. ان کا شوق بڑھ گیا، انہوں نے کہا وہ صاحبزادے کون ہے؟ انہوں نے محمد بن اسماعیل بخاری کا پتہ بتایا کہ ایسے ایسے رنگ کے صاحبزادے، یہ ان کی عمر ہے. ان کو شوق ہوا کہ چلو ان سے جا کر کوئی حدیثیں سنیں، کیونکہ انہوں نے جو بتا دیا. یہ امام بخاری کے پاس گئے اور جاننے کے بعد کہا کہ تم جہاں نشیست و برخاست کر کے آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کہ صاحبزادے کی زیارت کی ہے جسے 17000 حدیثیں یاد ہیں، تو میں کچھ تم سے سننے کے لیے آیا ہوں. فرمایا انہیں اس معاملے میں تھوڑا سا سہل ہوا ہے، مجھے 17000 نہیں 70000 حدیثیں یاد ہوں. 70000 حدیثیں یاد ہیں، اور برکت کے لیے انہوں نے اس اپنے ساتھ جو ملنے آئے تھے ان کو چند حدیثیں سنائی دی. اب امام بخاری کا چرچا ہو گیا. اب لیجئے میں امام بخاری کے دو امتحان بیان کرتا ہوں، بلکہ تین اگر وقت اجازت دے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ آپ نے ویسے تو بصرہ کا سفر بھی فرمایا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، سمرقند، بخارا، تاشکند، نیشاپور وغیرہ وغیرہ. امام بخاری فرماتے کہ میں حدیثوں کو اخذ کرنے کے لیے، یہ بات ذہن میں محفوظ رہے، حدیثوں کو حاصل کرنے کے لیے میں کوفے، جو امام اعظم کا وصال ہوئے تقریباً 70 برس گزر گئے ہوں گے، ان کا کوفے میں نے حدیث اخذ کرنے اتنے سفر کیے، اتنے سفر کیے کہ باوجود اتنا قوی حافظہ ہونے کے کہتے مجھے یاد نہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے. وہ حضرات جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، جو امام بخاری کا نام لیتے تھکتے نہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ تم امام اعظم ابو حنیفہ کو تو مانتے نہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ پر یہ تبرہ کرتے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ جسے احناف کہتے ہیں ان کو تو خالی 17 حدیث یاد تھی، جی صاحب 17 حدیثیں یاد تھی، اور خود امام بخاری نے کو زوفہ میں نقل کیا، اور خطیب بغدادی نے پر یہ تنقید وغیرہ. وہ اس طریقے سے امام اعظم کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے یہاں جو امام بخاری کے حالات، تمہیں بتاؤ کہ جب امام اعظم کے وصال کے 70 برس کے بعد کیا ہوگا، جب تمہارے نزدیک امام اعظم ہی کچھ نہیں تھے؟ اب بتاؤ امام بخاری نے باوجود اتنی عقل مندی سبھی حافظے کے یہ کوفے اتنے سفر کیوں کیے؟ معلوم ہوا کہ امام بخاری کو معلوم تھا سارا علم و فضل کا گہوارہ کوفہ ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ وہاں پیدا ہوئے اور حضرت علی کا دار الخلافہ وہی تھا جس سے سارے علم و فضل کے لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور بالخصوص حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابہ کرام علی رضوان کی جماعت میں بہت بڑے محدث امام اور صحابہ کے استادوں میں ان کا شمار ہوتا، وہ کوفے آن کر کے رہ گئے تھے، اس لیے کوفہ جو ہے وہ علم و فضل کا گہوارہ تھا، اور امام بخاری نے کئی سفر کیے۔ اس کے بعد میں سنیے، اب آپ امتحان یہ ہوا کہ ایک مرتبہ خدا کے محدثین نے کیا، 400 محدثین نے یہ اجتماع، یہ علمی محفل 7 دن جاری رہی، 7 دن تک امام بخاری پر صابر کو حملے کرتے رہے، کوئی حدیث پڑی سند ادھر، سند پڑی حدیث ادھر، 7 دن تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو ان کو جوابات دیے ہیں کسی ایک سند میں کوئی تردد نہیں تھا اور ایک حدیث کے متن میں بھی کوئی تردد نہیں تھا۔ یہ حافظہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عزیزان گرامی تھا، اس سے اندازہ لگائیے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین تھی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پر کہ آپ نے اتنی حدیثوں کو اخذ کیا۔ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو صحیح سند کے ساتھ 1,00,000 حدیثیں یاد تھی اور غیر صحیح 3,00,000، بعضوں نے 5,00,000 بھی کہا، بعضوں نے 4,00,000 بھی کہا، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کبھی جو حدیث کے منکرین ہیں وہ کہیں آپ کے کان میں پھوڑ دیں تو پریشان مت ہوئیے گا آپ۔ کہتے ہیں بھائی یہ 6,00,000 حدیثیں حضور کی، یہ تو 63 برس کی عمر میں 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، کیا 23 سال میں 6,00,000 حدیث بیان کی جا سکتی؟ اگر آپ ایک حدیث کا 5 منٹ دوران یا لگائیے حساب، آج کل حساب والے جو لوگ ہیں نا وہ اس طریقے سے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں کہ دیکھا آپ نے کیا کوئی 6,00,000 حدیث بیان کر سکتا ہے؟ میرے بھائی آپ مفہوم سمجھے ہی نہیں، جو حضور کے دہن سے حدیث نکلی ان کی تعداد تقریباً 4,000، صرف 4,000 جو حضور کے دہن سے حدیث نکلی، اور حدیثوں کے چشمے بڑی کیسے کہ صحابہ نے کہا حضور کو ہم نے کھانا کھاتے ایسے دیکھا حدیث بڑھ گئی، حضور کو پانی پیتے یہ دیکھا راوی کون ہے، یعنی جو راوی ہے دیکھنے والا وہ کیسا، حضور کے سونے کا انداز یہ تھا، بیٹھنے کا انداز یہ تھا، لوگوں سے ملنے کا انداز، یہ بڑھتی گئی یا نہیں؟ تو یہ حضور کے دہن سے نکلی ہوئی حدیثیں 4,000 سے کچھ زائد ہیں۔ یہ جو کہا جاتا کہ امام بخاری کو 5,00,000 حدیث یاد یا 3,00,000 حدیث یاد تھی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث تو ہوتی ہے ایک، مگر وہ 20 طریقے سے بیان کی جائے وہ 20 طریقے بھی امام بخاری کو ہے، کوئی حدیث 25 طریقے سے بیان کی جائے وہ 25 طریقے بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے، اس لیے حدیثوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ سمجھ گیا بات؟ مختلف رام ایک ہی حدیث مختلف براوی، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑائی سے بچائے، میں یہاں تقریر کر رہا ہوں تو ایک آدمی نے جا کر کہا مولانا یہ تقریر کر رہے، ابھی اس مجمے میں 5,000 آدمی، تو یہ 5,000 آدمی جب جا کر کے بیان کریں گے تو ایک بات کے بیان کرنے والے 5,000 ہو گئے یا نہیں؟ اب دیکھیے تعداد بڑھ گئی، تو یہ مطلب ہے 6,00,000 حدیثوں کا۔ اور حدیث کی اصطلاح میں صحیح حدیث اور غیر صحیح، صحیح حدیث تو صحیح جان گئے آپ، لیکن غیر صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹی نہیں، بلکہ سند میں کمزوری ہونے کی وجہ سے اس کو حسن کہہ دیا جاتا، اس کو غریب کہہ دیا جاتا، کہیں اس کو مرسل کہہ دیا جاتا۔ یہ پورا فن ہے جس کو پڑھا جائے، جو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ 1,00,000 حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو صحیح سند کے ساتھ یاد کی۔ اب آئیے ان 1,00,000 حدیثوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب تصنیف کی تو تصنیف میں امام بخاری رحمت اللہ اس میں سے تکرار کئی جو تھی وہ نکال دی، کچھ تکراریں باقی ہیں۔ 7,000 سے کچھ غائب حدیث امام بخاری نے بخاری شریف میں بیان کی، اور وہ اس کے علاوہ ہیں جو امام بخاری کو یاد تھی، اس لیے کچھ راوی دوسرے اور بے شمار حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی حدیثیں ملتی ہیں، اور وہ کئی جلدوں میں، کوئی حدیث جو ہے وہ 30 جلدوں میں، کوئی 25، کوئی 30، کوئی 32، یہ سارا حدیث کا ذخیرہ الحمدللہ موجود ہے۔ اب آئیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی تحقیق علم و فضل کے لیے دنیا بھر کا سفر کرتے رہے، اور آخر میں آپ نے کیا کیا، آخر میں آپ نیشاپور میں رہے، اور نیشاپور میں رہنے کے بعد سوچا کہ آخری ایام اپنے وطن میں گزارے جائیں، امام بخاری نے لوگوں میں کہلوا دیا کہ میں اپنے اصل وطن واپس آ رہا ہوں. امام بخاری نیشاپور سے اپنے وطن جب پہنچے, سبحان اللہ, لوگ وہاں کے علماء گرویدا تھے کہ امام بخاری اب تک تو دنیا گھومتے رہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ آخری ایام اپنے ملک میں گزارے. اتنا بڑا استقبال ہوا کہ علماء نے لکھا امام بخاری کے راستے میں 3 میل تک کا جناب استقبال کا اہتمام تھا. تمبو شامیہ نے پھول ہار وغیرہ وغیرہ یہ سارے جو گویا قطار تھی یہ 3 میل کی قطار. اتنا بڑا امام بخاری کا اہتمام اور انتظام ہوا استقبال کا کہ وہاں رہ کر امام بخاری حدیث پڑھانے لگ گئے. ہاں سے دن ہر زمانے میں ہوتے ہیں, انہوں نے بڑے حملے امام بخاری پر کیے مگر امام بخاری کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. پھر انہوں نے کیا کیا, سلطان عباسی حکومت تھی اس کا حاکم تھا یہاں کا بخارا, اس سے ایک سازش کروائی. ایک سازش کے بھی کئی طریقے, امام بخاری کے متعلق کہا حاکم وقت ایک, تم جانتے امام بخاری کا مقام کیا ہے؟ انہوں نے بہت بڑے. کہنے کہ تم اپنے بچوں کو اگر ان سے پڑھوا لو تو کیسا رہے گا؟ انہوں نے کہا واہ واہ, حاکم نے کہا بھی بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا, مگر کہنے لگے دیکھیے ایک تو یہ کہ آپ شاہو خاندان کے آدمی, بچے آپ کے جو شہزاد ہوں. امام بخاری کو یہ کہیے گا کہ جو آپ کے گھر پر آن کر پڑھائیں. یہ دیکھا آپ نے سازش کا طریقہ, پہلے امام بخاری کا مقام بیان کیا کتنے بلند درجے کے, اور یہ آپ کے گھر آن کر پڑھائیں کہ سبحان اللہ وہاں تو مجمع میں پڑھاتے دو طالب علم کو ایک دفعہ اگر پڑھائیں تو بہت زیادہ آپ کے بچے جو ہیں وہ فاضل اور جناب علم غلم یہ ہو جائے. ان کا بات تو صحیح. پھر اس کے بعد امام بخاری سے حاکم وقت نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤں. فرما سنو میں تمہارے گھر آتا ہوں, گھر نہیں آؤں گا, اپنے بچوں کو درس میں بھیج دو, جیسے دوسرے بچے پڑھتے ہیں اسی طرح یہ بچے بھی پڑھنے لگ جائیں. اچھا, انہوں نے کہا امام صاحب اتنا مہربانی کریں کہ دوسرے بچوں کا سبق الگ ہو میرے بچوں کا سبق الگ ہو, یعنی شاہی پروٹوکول ملنا چاہیے. انہوں نے کہا یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا, اگر تمہارے بچے پڑھ رہے ہو اور کوئی آن کر کے سننے لگ جائے کیا مجھ میں یہ تار ہے میں قول رسول جو اس کو چھپاؤں گا, کیا لوگوں کو بیان کرنے سننے سے باز رکھوں گا, کیا یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا. تو حاکم نے آپ کو اپنے وطن شہر بدر کر دیا. شہر بدر کرنے کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ خرطوم ایک جگہ ہے وہاں رکے, اور وہاں سے پیغام ملا سمرقند کے حاکم کا کہ وہ آپ کو یہاں بلانا چاہتا. امام بخاری نے منع کر دیا, وہاں کے حالات بھی کچھ لوگوں نے خراب کر دیے. لیکن اس کے بعد میں امام بخاری نے جب طے کیا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے, حاکم وقت کے سارے میزبان آپ کے پاس حاضر لے جانے کے لیے امام بخاری تیار ہوئے, گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے گئے, مگر دیکھا کہ بہت زور بدن میں آ گیا. وہ بدن میں آنے کے بعد بیٹھ گئے. اس سے پہلے امام بخاری حالات سے اتنا پریشان ہوئے, ہر نیک آدمی کو ہر دور میں پریشان کیا جاتا ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے. ہر نیک آدمی جو حق بولنے والا ہے اس حق بولنے والے کو ہمیشہ پریشان کیا جاتا رہا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب حالات سے بہت تنگ آ گئے, گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے, آن کر کے لیٹ گئے, لیٹنے کے بعد بہت ہی زیادہ پسینہ امام بخاری کے بدن سے بہنے لگا. اور ایک قول یہ ہے امام بخاری نے حالات سے برگشتہ ہو کر ایک تو جس حاکم نے آپ کو اس طریقے سے کیا تھا, انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کما تبین تو دام, جیسا اس نے کیا ویسا یہ بھی بھرے, تو امام بخاری کی زندگی میں وہ حاکم معزول ہو گیا. اور معزول ہونے کے بعد اس کے کرپشن بدعنوانی پر اس کو گدھے پہ بٹھا کر کے نکالا گیا. یہ اس حاکم کی عزت ہوئی جس نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے, با ادب با ملاحظہ ہوشیار, کبھی کسی سچے عالم دین کی ذلت کا پروگرام بناؤ گے کسی طرح خواہ اور برباد ہو جائے گی, تمہاری عزت اسی طریقے سے مٹ جائے گی, اور اس علماء حقانین کا کچھ نہیں بگڑے گا, کچھ نہیں بگڑے گا. عزیزان گرام, اب امام بخاری نے یہ دعا کر دی, اے اللہ تبارک و تعالی یہ زمین کتنی وسیع, یہ باوجود اپنی تمام وسعتوں کے امام بخاری پر تنگ ہو گئی ہے, اب مجھے تو اپنے پاس بلا لے. امام بخاری کا وصال 256 میں ہوا, تقریباً 62 سال کی عمر میں دس یا بارہ یا نو دن کم تھے کہ امام بخاری کا وصال ہوا, پسینہ جاری ہوا, اور پسینہ جاری ہونے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. آپ جو ہے وہ سمرقند نہیں جا سکے اور سمرقند نہیں گئے, یہاں تک کہ جب آپ کو کفن دیا گیا, نہلایا گیا, تب بھی امام بخاری کے بدن سے پسینہ جاری رہا, اور اس کے بعد امام بخاری کا وصال ہوا. یہ تو میں نے جو شہر کی فضا اس کے مطابق میں نے تقریر کی کہ بخاری کا ختم ہو رہا, ورنہ آپ کا وصال یکم شوال کو ہے. نوکر روایتوں میں یہ ہے کہ لوگوں نے نماز عید پڑھی اور اس کے بعد اسی عید کے دن ظہر کی نماز امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھا گیا, نماز جنازہ ہوئی, امام بخاری کو خرطوم میں دفنایا گیا, اور لوگوں نے دیکھا کہ خرطوم امام بخاری کو جس خاک میں دفنایا گیا, برسہاں برس تک دفنانے کے بعد اس میں خوشبو آتی رہی. آج بھی میں نے بڑے سیاحوں کے مقالے پڑھے جنہوں نے یہاں ان کے دورے کیے, تو ایک کالم نویز نے یہ لکھا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ میں جب امام بخاری کے مزار پر گیا تو میں نے خاص قسم کی خوشبو آج بھی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر انوار سے میں نے اپنی ناک سے سونگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما, جو خدمت انہوں نے انجام دی رب کریم اسے قبول فرما, اور خوب سے خوب تر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کے مقامات کو بلند فرما. وما علینا الا البلاغ. Allahumma inni a'udhu bika min